wereld vermaakt zich al jaren kostelijk met de vechtscheidingen van celebrities. Maar conflictueuze relatiebreuken zijn tragisch. En kinderen keihard de klos. Volgens recent onderzoek vaders trouwens ook. Worden moeders bij scheidingen voorgetrokken door vrouwelijke hulpverleners of is dat een vooroordeel? En in deze boekenweek aandacht voor een grote klassieker uit 1945. Animal Farm van George Orwell. Nu als huiveringwekkende opera met zangeres Francis van Broekhuizen. Zij is bij ons en wie naar haar luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Het oosten van de Oekraïnse stad Bakhmut is voor het grootste deel in handen van de Russische Wagner Groep. Dat bevestigen de Britse inlichtingendiensten. Er wordt al maanden hard gevochten om de stad. Het Oekraïnse leger wil Bakhmut niet opgeven, zei een adviseur van president Zelensky gisteren nog. De Russische militairen en Wagner-strijders hebben de stad omsingeld. Het lijkt erop dat ze alle burgers weghalen uit het oostelijk deel van Bakhmut, zeggen de Britten. In Den Haag zijn nog altijd twee protesten aan de gang. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion bezetten een deel van de A12, ondanks een verbod. De snelweg is inmiddels weer grotendeels open, maar was geruime tijd in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat had uit voorzorg het asfalt besproeid met een hete zoutvloeistof. Die voorkomt dat actievoerders zich kunnen vastlijmen aan het asfalt en zorgt er ook voor dat het wegdek niet beschadigd raakt. In het Zuiderpark is een grote betoging van de boeren, onder meer tegen het stikstofbeleid. Daar zijn naar schatting zo'n 25.000 mensen op de been. Een shovel reed een afzetting kapot, waardoor vrachtwagens het gas op konden rijden. De politie heeft de bestuurder opgepakt. De gemeente Den Haag heeft de boeren verboden om met trekkers te komen. Er is een noodbevel van kracht. Tractoren die worden bij de stadsgrens weggestuurd. En tientallen tractoren die zijn vandaag al van de weg gehaald. En de één na laatste rit van Parijs-Nice is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveense wielrenner klopte de Fransman David Gaudu. Die staat nu tweede in het algemeen klassement. En Pogacar verstevigde met de zege zijn gele leiderstrui. De Deen Vingegaard van Jumbo-Visma staat derde. En morgen is de slotetappe. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog en zonnig bij ongeveer 7 graden. Vanavond en vannacht in het binnenland lichte vorst. Morgenochtend begint regenachtig. Kan ook een vlok natte sneeuw vallen. Later op de dag wordt het droog en 7 tot 11 graden. Het verkeer. Edwin Gerritsen. Gaat dit over demonstranten? Ja, bij Den Haag is daar nog steeds de A12 in beide richtingen dicht tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Centrum. De meeste vertraging is er in het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk tussen Jouren en Sneek, 3 kwartier. Door een spoedreparatie is daar de hele weg dicht. Het verkeer wordt omgeleid. En op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Triesendam 20 minuten oponthoud. Daar is 1 rijstrook dicht. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke pitloze witte druiven, 1,99. Aanmerk vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes, vanaf 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Terwijl grote bedrijven en supermarkten extreme winsten maken, doet dit kabinet niets aan de stijgende prijzen. De SP wil de winsten inzetten om de BTW op uw boodschappen te verlagen. Ook energie willen we weer nationaliseren, zodat winsten niet naar commerciële buitenlandse bedrijven gaan. Het moet en het kan anders. Stem 15 maart SP. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende magistrale meiden vormen vandaag de kring. Francis van Broekhuizen, operazangeres. Else-Marie van den Erenbeemt, familietherapeut. En professor Jacqueline Bell, hoogleraar moderne letterkunde. En onze man op afstand na het nieuws van 16:30 is contrabassist Dominic Seldis, die binnenkort met Francis op tournee gaat. Traditie getrouw beginnen we met ons razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Ik ben ontzettend benieuwd, Francis. Nou, ik heb gisteravond meteen die Volkskrant-artikel opgeslagen over de NOS Sportredactie. Want daar schrik je dan toch wel weer van. Er komen steeds meer dingen naar voren in de mediawereld over al dat grensoverschrijdende gedrag. En die Volkskrant die zorgt wel steeds voor goede onderzoeken, hè? En dan lees je toch weer dat al die mannen allemaal gekke dingen zeggen jarenlang. En mensen pesten en seksuele opmerkingen, beelden stopzetten op wijdgespreide turnsters. Nou ja, als je het leest, je oren klapperen er helemaal van eigenlijk. Of je, ja, hoe moet je dat zeggen? Je denkt elke keer, hoe is het toch allemaal mogelijk? Ja. Wanneer houdt dit op? Ja, dat lijkt me een ontzettend goede vraag. ben blij dat je het op de agenda hebt gezet. Else-Marie, wat is jou opgevallen? Nou, dit natuurlijk ook. En dit kan ook weer een soort van keerpunt zijn. Maar ik wou het hebben over het thema van de Boekenweek. Ik ben alles. Maar dat is helemaal een thema wat valt in... we zijn individueel sterk en relationeel zwak. En dat zie je ook weer als zo'n probleem. Dus dat individu moet maar sterk gemaakt. Ik zou zeggen, ik ben alles omdat wij zijn. Want je wil graag alles zijn in de ogen van een ander. Je hebt die relatie nodig om je alles te voelen. Dus er ontbreekt wat. Mooi. Ja. Jacqueline. Nou, dat is inderdaad mooi. Ik heb... Ik wilde ook aandacht vragen voor de Boekenweek. En niet zozeer kritiek leveren op het thema. Waar ik het overigens wel mee eens ben met uw kritiek. Maar ik vind het heel belangrijk dat er aandacht is voor literatuur. Het is zo belangrijk dat er veel gelezen wordt. Ook op de middelbare school. En in dat verband viel mijn rapport op dat de onderwijsinspectie afgelopen week heeft gepubliceerd. Waaruit blijkt dat 40% van de leraren in Nederland niet in staat is om op alle niveaus van hun leerlingen de stof over te dragen. Dus in die zin is dat natuurlijk niet alleen slecht voor de kennis in het algemeen, maar ook voor liefde voor literatuur en het lezen. Nou, daar gaan wij straks enorm hard aan werken om dat anders te doen. Ik ga lekker voorlezen zo meteen. Hoe heerlijk. We hebben over Animal Farm en dan ook hoe dat boek een nieuw leven heeft gekregen. Wordt een hartstikke leuk programma dit. Eerst gaan we naar een beetje een vervelend onderwerp. Een onderzoek onder 30 scheidende stellen in Brabant toonde aan dat vaders na een vechtscheiding slechter af zijn dan moeders. Eigenlijk was de positie van de vaders helemaal niet het onderzoeksdoel. Men wilde een nieuwe vorm van scheiden evalueren, waarbij een gezinsadvocaat en een coach zijn betrokken. Deze zogenaamde overlegscheiding moet een alternatief worden voor die vechtscheidingen die met name voor kinderen rampzalig zijn. Maar wat bleek? Bij complexe scheidingen, zullen we ze dan maar even noemen, van hetero-stellen lijkt de vader vaker te moeten inleveren, bijvoorbeeld bij de omgang met de kinderen. En 3/4 van de vaders voelde zich na de scheiding angstig en depressief. De onderzoekers suggereren nu dat dit komt omdat de betrokken hulpverleners, die meestal vrouw zijn, moeders wellicht onbewust bevoordelen. Else Marie van de Erebeemt is al decennia lang familietherapeut. Ze heeft een heleboel boeken gepubliceerd. Even nog de cijfers. Bijna 40% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. In de jaren 70 was dat nog maar 15%. Gaat dus niet zo goed. En ongeveer 15-20% van de scheidingen eindigt met grote conflicten. En dan is het nog zo dat relaties waarbij getrouwd wordt stabieler zijn. Voordat we het over die vaders gaan hebben. Else Marie, eerst eventjes toch een beetje nieuwe kleren van de keizer. Domme vraag. Is harmonieus uit elkaar gaan eigenlijk geen contradictio in terminis? Want als je het goed met elkaar kunt vinden en je wilt de kinderen niet schaden, kun je dan toch niet proberen je gezin nog een tijdje bij elkaar te houden? Nou ja, het partnerverhaal is een heel ander verhaal dan het oude verhaal. Hè? Ex-ouders bestaan niet, dat is mijn thema. Hè? En dat partnerverhaal is soms niet meer te repareren. Je doet wat je kunt, en zeker als er kinderen zijn. Is vaak zo dat ik vaak, mijn man is een schoft. En dan zeg ik, hoe is je als vader? Ja, het is wel een schat van een vader. Dan heb ik al een soort thema om verder op te bouwen. He, dus denk, een schat van een vader is belangrijk. Want je wordt ook vader door de ogen van de moeder. De moeder moet ook je gunnen. Wacht, die gaan we nog even heel rustig herhalen. Want dit is zo'n mooie, belangrijke Else Marie zin. Zeg hem nog een keer. Nou ja, je wordt ook vader door de ogen van de moeder. Want is echt moeder mooi hoor, is echt mooi dit. Ja. Nog even pauzeren. Ja. Want, nee, maar soms zijn er van die dingen. Hoe word je vader door de ogen? Leg hem even uit voor Francis. Ja, voor mij, moeder moet je gunnen. Moet de man gunnen om vader te zijn. Ja. En een vader kan eigenlijk, in het begin is die tederheid van een baby. Kijk, kinderen maken je tot ouders. Ja. Soms bedreigend voor mannen. Oh ja, ja. Oh, die baby die wacht op mij. Kijk eens hoe die lacht. Hij lijkt op mijn moeder, hij lijkt op mijn vader. Die man moet zich gaan verhouden tot de baby. Terwijl die baby in de vrouw, daar hebben ze al een band, omdat die uit de vrouw dat komt. Dat kan, of zo. De vrouw heeft een fysiek voordeel. Ja, absoluut. Ja, okay. Dat kunnen we niet ontkennen, is nog steeds zo. Ja. Fysiek voordeel, het hele lichaam neigt naar die baby. Maar die man moet dat gegund krijgen. Daar begint het dan mee. Ja. Kijk, vader, en dat zal u wel aanspreken, betekent vader, komt uit vader, en dat betekent omheining. Mm. Dus ik zeg tegen mannen, zorg dat je een omheining voor je kind bent. Mooi. Een omheining. Toen zei een jongetje een keer, mijn vader was een los hek. Ik zei, maar dan heeft hij toch geprobeerd dat hek neer te zetten. Hè? Dus omheining. Als een man dat gaat beseffen en die tederheid kan beantwoorden, want het kind begint met geven, ontvangen moet het ook, maar ook geven, dan komt dat op gang. Ja. En er zijn ook mannen die er heel bang voor zijn. Een man zei een keer, als ik op de weg zit, denk ik, heb nu een kind, stel voor dat ik een ongeluk krijg. Die zijn daar echt heel erg mee bezig. Maar je hebt die vrouw heel erg nodig om je dat vaderschap te gunnen. Nou, als daar al een conflict is tussen de partners, wordt de kindertroef heel vaak ingezet. Wacht even. Want ik ga nu, ik zei al, het is boekenweek en we houden van literatuur, dus ik ga lezen. Ik heb een fragment van, het was ook Internationale Vrouwendag en Boekenweek. Uh-huh. Dus van een internationale vrouwelijke schrijver. Volgens mij een van de beste levende schrijfsters, Zadie Smith. Is de professor het daarmee eens? Ik vind haar heel interessant, zeker. Ja. Het boek is al uit 2000, White Teeth, Witte Tanden. Maar dit is in een paar zinnen begin, midden en einde van een huwelijk. Het is zo treffend, daar wil ik jullie reactie op horen. Archie Jones wilde zelfmoord plegen omdat zijn vrouw Ophelia, een Italiaanse met violetkleurige ogen en een vaag snorretje, kort tevoren van hem was gescheiden. Maar hij had op nieuwjaarsochtend niet kokhalzend aan de slang van een stofzuiger gehangen omdat hij van haar hield. Het was meer dat hij zo lang met haar had samengewoond zonder dat hij van haar hield. Archie's huwelijk was iets als een paar schoenen kopen, ermee thuiskomen en ontdekken dat ze niet passen. Om de schijn op te houden, had hij ze gedragen. En toen, volkomen onverwacht en na 30 jaar, hadden de schoenen hun biezen gepakt en waren het huis uitgelopen. Ze ging weg. 30 jaar. Voor zover hij zich kon herinneren waren ze goed begonnen, net als iedereen. In de lente van 1946 was hij uit de duisternis van de oorlog een koffiehuis in Florence binnengestrompeld, waar hij bediend werd door een serveerster zo stralend als de zon. Ophelia Diaghilo, geheel in het geel gekleed, warmte verspreidend en de belofte van seks, terwijl ze hem een schuimige cappuccino voorzetten. Ze waren erin gelopen als paarden met oogkleppen. Zij kon niet weten dat vrouwen nooit bleven stralen in Archie's leven, dat hij ze ergens niet mocht, ze niet vertrouwde en alleen van ze kon houden als ze omgeven waren door een aureool. En niemand vertelde Archie dat zich ergens in de stamboom van de familie Diaghilo twee hysterische tantes schuilhielden, een oom die tegen aubergines praatte en een neef die zijn kleren achterstevoren droeg. Dus trouwden ze en gingen naar Engeland, waar zij zich al heel vlug bewust werd van haar vergissing. Zij werd snel stapelgek van hem en het aureool werd op zolder opgeborgen om stof te verzamelen, samen met de rest van de rommel en de kapotte keukenapparaten die Archie beloofde te repareren. Op een dag. Tussen die rommel bevond zich ook een stofzuiger. Op de ochtend van de tweede kerstdag, 6 dagen voordat hij voor Mo's islamitische slagerij parkeerde, was Archie teruggegaan naar hun half vrijstaande huis in Hendon op zoek naar die stofzuiger. Het was zijn 4e tochtje naar de zolder in net zoveel dagen, om de resten van een huwelijk over te brengen naar zijn nieuwe flat. En de stofzuiger behoorde tot de laatste spullen die hij terugvorderde. Een van de meest kapotte en lelijke dingen. De dingen die je uit louter halsstarrigheid opeist, omdat je het huis bent kwijtgeraakt. Dat is waar een scheiding op neerkomt. Dingen meenemen die je niet meer wil, van mensen van wie je niet meer houdt. Ja, drama, schitterend beschreven. Ongelooflijk, hè? En wat eerst zo heel aantrekkelijk is, wat eerst zo verzengend verliefd is, kan later enorm tegen gaan staan. Hebben enorm we te hoge verwachtingen? Die zin over die belofte van seks en die warmte. Geloven we te veel in sprookjes, Else-Marie? Nee, dat is het niet. Het is eigenlijk, mensen hebben zelf, die kijken in de achteruitkijkspiegel, hoe ze zelf zijn opgevoed, hoe hun ouders met liefde zijn omgegaan. Dus ze hebben een geschiedenis. Je komt niet los elkaar tegen. Je loopt in een geschiedenis die je meeneemt. En het is ook een geschiedenis van de liefde. En dat zie je ook als uit ons onderzoek bleek, als beide ouders gescheiden zijn en je gaat samen trouwen, je wil het graag helemaal goed doen, dan wordt er 1000% druk opgelegd. Dat zal ons niet overkomen. Oh ja. En dan gebeurt het toch. En dan heb je grote kans dat je ook weer gaat scheiden. En dan lijkt alsof de geschiedenis zich alsmaar herhaalt. Ja, ik weet dat jij altijd zo intergenerationeel denkt. Ja. En dit fragment is zo interessant, ja, dat al die mensen uit haar familie genoemd worden. Die doen allemaal mee. Ja. Niet onderschatten de houding van ouders ten opzichte van de relatie. Die kan heel bepalend zijn hoe het verder kan gaan. Nou, en dan die enorme, scherpe observatie van Zadie Smith. Dat je iets halsstarrig opeist. Eigenlijk alleen maar om te pesten. En dan ga ik iets gruwelijks vragen. Hoort het opeisen van kinderen tot deze vorm van oorlog voeren, of gaat dat altijd om oprechte liefde voor het kroost? Nee, de kinderen worden dan ingezet. Er is zoveel beschadiging en er is zoveel kwetsing. Dan wordt de kindertroef ingezet En dan is het de kinderen zijn van mij. En mannen, 20% van de vaders, en dat is al jaren zo, lopen de kans om hun kinderen niet meer te zien. En niet alleen hun kinderen, maar ook de grootouders die erbij horen, die hele familie. En dat die dwaze vaders ook. Dwaze vaders die ooit op daken stonden en mij altijd in wilden huren voor lezingen. Dat heb ik nooit gedaan, omdat ik denk, ik ben met hun methode niet eens. Maar de wanhoop is er wel. En wat gebeurt er dan? Dan zeggen mannen, ik wacht wel tot ze volwassen zijn. En dan komen de kinderen. En dat is een hoop waar ze mee leven. Maar die kinderen kunnen niet meer komen. En waarom niet? Omdat intussen, als die man is afgesneden en zijn ouders zijn afgesneden, is er een infuus van wantrouwen aangelegd door de moeder. Vader is deugd niet, enzovoort, enzovoort. En dan kunnen kinderen, dat heet ouderverstoting, bijna niet die vader meer zien. Vanwege de loyaliteit naar die moeder? Vanwege de loyaliteit naar moeder. Ja. En dan zijn ze in een gespleten loyaliteit. Ja. Ik noem het kindermishandeling. Ja. Maar wij zien de blauwe plekken niet. Maar het is pure kindermishandeling. Om kinderen zo in hun diepste trouw. Ik heb ook een contract gemaakt, wat ik met mensen afsluit. Bewaar de trouw van kinderen naar hun ouders. Van kinderen naar ouders. Ja. Die is groter dan andersom. Ja. Maar die kinderen zijn trouw aan dit beide moet je toch, ouders. Ik weet dat je het al eerder hebt gezegd bij ons. Maar ik wil dat je dat toch ook nog een keer zegt. Dat kinderen zijn loyaler aan ouders dan ouders naar kinderen. Dat is toch bizar? Dat komt omdat de ouders zelf vaak al beschadigd zijn in zo'n fatale liefde bijvoorbeeld. Of een conflict met de ouders hadden, of nooit gezien zijn, geen erkenning gehad. En dan kunnen ze dat niet opbrengen naar hun kind. Maar kinderen beginnen allemaal met die loyaliteit naar ouders. En als die verscheurd wordt, kinderen beschrijven zichzelf. Een jongen zei, ik viel in een ravijn, Else Marie. Het is een ravijn. Als ik aan die kant ga, moeder, dan is mijn vader razend. En als ik naar mijn vader ga, is mijn moeder razend. Ik ben niemand. Ik ben alles in de boekenweek. Ja. Maar kinderen zeggen letterlijk, ik ben dan niemand meer. Ja, dus je bent het eens met het feit dat die onderzoekers hier aandacht voor vragen. Sander Dekkers, heel goed. Destijds de minister, heeft hier ook al aandacht voor gevraagd. Ik had toch wel een beetje, maar daar wil ik graag jouw commentaar op. Een akelig gevoel dat die vrouwelijke hulpverleners nou een beetje de op hun kop krijgen. Want, ik ook weet wel. Je, ik heb een beetje. Niemand heeft ooit gezegd met de bouwfraude. Ja, natuurlijk. Want dat zijn allemaal mannen, dus die zijn corrupt. Of als de bus te laat komt. Ja, buschauffeurs zijn meestal zeg mannen. Je het nou? Nee, maar weet je. Dus nee. ik Want al die topmannen die over dit onderwerp gaan, dus Sander Dekkers, en dan heb je nu Weerwind, en Rauwvoet heeft zich ermee bemoeid. Daarvan gaat iedereen ervan uit dat die heel objectief zijn. Ja. Hè? Nou. En dan die vrouwelijke hulpverleners zouden ineens allemaal irrationeel. Ik ben het er ook niet mee eens. Kijk, in het belang van het kind zijn hele grote fouten gemaakt. Rust creëren, veel te veel dossiers, belang van het kind. En dan moet hij de vader maar niet meer zien. En dan wordt vader al decennia lang veel vaker aan de kant geschoven dan de moeder. Maar het ligt echt niet aan die vrouwelijke hulpverleners. Want dan vind ik dat ze niet goed zijn opgeleid. Als dat zo zou zijn. Overigens, je hebt het nu over opleiding, met die overlegscheidingen. Geef jij les aan advocaten of aan die familiecoaches? Ja, en aan familiecoaches. Daar geef ik les aan. Om te leren meerzijdige partijdigheid. Van kijk door de ogen van het kind naar die ouders. Die is trouw aan beide ouders. En daar moet je mee werken. Dat is het uitgangspunt. Ja. En niet de rust van het kind dat hij die vader maar niet meer ziet. Want het kind is dan voortdurend in onrust. Maar dit klinkt zo logisch, vind ik eigenlijk. Francis van Broekhuizen. Ja, dit klinkt zo logisch. Dat je toch vanuit dat kind moet denken. Maar die ouders zijn natuurlijk met zichzelf in de weer in zo'n scheiding. Ja, die zijn zo beschadigd. Ja. En die zijn ook gebroken hart. Dat is natuurlijk, je kunt er ook aan doodgaan. Hè? Er is echt iemand waar? Op gepromoveerd. Ja. Gebroken harten, daar kun je aan doodgaan. Ik weet het, Callas is ook gestorven. Daarom? Zo. Hier zie je. Met Onassis, ja. Francis, jij bent getrouwd met een vrouw. Ja. Dan heb je dus minder last van zo'n rolpatroon. Ja, ik zit gelukkig niet in een vechtscheiding, godzijdank. Nee, dat suggereer ik helemaal niet. Nee. Maar zijn dingen dan Is dat ingewikkelder omdat je het helemaal opnieuw moet uitvinden, juist omdat je niet het patroon van je ouders kon nadoen, of is het wel makkelijker? Nou nee, want gek genoeg, ik vind het dus heel leuk wat ze vertelt over de integriteit. Ik ben voor mijn gevoel met mijn vader toch getrouwd, want Jacqueline lijkt best op mijn vader, gek genoeg. En dus volgens mij val je altijd toch op karakteristieken die je al kent van vroeger. Dus denk ik. Het is heel leuk wat je zegt. Vaders en dochters. Ja. Vaders weten soms niet hoe belangrijk ze voor dochters zijn. Nou, voor mij heel belangrijk. Ontzettend, dat heb jij ook geschreven. Ja. Dat vond ik ook heel, heel sympathiek. Even uitleggen waar ze dat heeft geschreven. En wat... Je boek. Ja, bij Twijfelhard Zingen. Daar staat het al ook in. De liefde voor je vader en voor je grootouders. Ja. Vaders, we hebben groot onderzoek gedaan. Vaders en dochters. Die dochters zeggen, mijn vader is ontzettend belangrijk voor mij. Voor mijn carrière, hoe ik eruit zie. Het is de eerste man in je leven. Hoe heb ik genoeg erkenning gehad, complimenten. Die dochters die dat niet krijgen, blijven maar verlangen tot aan de dood van een vader. Of dat ooit nog of niet. Dus die moeders, ja, maar, hoe ze ook ja. als ze... Sorry, ik kom zo bij je, Jacqueline, maar even deze redenering afmaken, dus die moeders. Ook als ze slecht zijn behandeld door de vaders. Want we kennen natuurlijk alle problemen nog steeds. Als het gaat om geweld binnen huwelijken, zijn vrouwen de klos. Als het gaat om de prijs die betaald wordt, economisch met krijgen van een kind, dan is de vrouw de klos. Maar toch, ook als je weet als vrouw dat je bent achtergesteld, altijd denken, wat betekent de vader voor mijn kind? Ja. En zelf toch dan die vernedering ondergaan met oog op de kroost. Ja, als vrouwen dat kunnen, dat is natuurlijk grandioos. Hè? Dan staan ze erboven. Vaak vraag ik, hoe was het met jou en jouw vader? Hè? Dus als ze een hele moeilijke relatie met hun eigen vader hebben gehad, vinden ze het ook moeilijk om hun kind een vader te gunnen. Hè? Maar ik kan met ze werken. Ik kan met ze werken naar verzoening met de eigen vader, ook al is hij overleden, om dat kind de ruimte te geven om vader te kunnen zien. Want je neemt altijd je eigen verleden mee. Jacqueline, sorry, ja, nee, ik zat je net in de weg. Nee, helemaal niet. Maar de rol van de vader is uiteraard buitengewoon belangrijk. Maar ik denk dat de rol van de moeder ook niet onderschat moet worden. Nee. Kijk, als jouw moeder niet heeft gestudeerd, dan is het voor de hand liggend dat jij dit ook niet gaat doen. Dus ik denk dat moeders als rolmodel en als stimulans heel belangrijk zijn. Want als we het nou... Kijk, ik was ook helemaal gek van mijn vader. Ik ben blij dat hij toch aardige dingen over mij heeft gezegd. Je hebt een carrière gewoon. Ja, maar ik bedoel, mijn moeder had ook gestudeerd. En in die tijd kon je dan niet... ze heeft een tijd lang gewerkt. Maar hoe dan ook, ik denk de rol van de moeders ook echt zeker niet moet onderschatten. Nee, zeker niet. Moeder-dochter, dat blijft een eeuwige... Ja, dat is eeuwig naar elkaar kijken. Spiegeleffect tussen moeder en dochter is enorm. Ja. Ik denk niet dat ik de rol van... of het zijn van moeders onderschat, helemaal niet. Maar nu... zou ik het over vaders hebben, maar die moeder en dochter. Daar heb ik een heel boek over geschreven. Alle dochters, wat daar allemaal gebeurt. Nou, volgens mij is het heel leuk dat de dynamiek... want ik heb dus een hele leuke vader en moeder. Maar of jij even? Ik ook. Echt veel meer. Maar het leuke is dus dat de dynamiek tussen inderdaad vrouwen... is natuurlijk anders dan tussen een man en een vrouw. Ja. Ik zie mijn moeder met mijn broers. Die reageert als een vrouw op mijn broers. En ik ben dan wel lesbisch. Dat is misschien ook weer anders, want mijn moeder, ik ben zo'n kloon van mijn moeder dat ze soms volgens mij het een beetje lastig vond dat ik op vrouwen viel, want dat herkent ze zelf helemaal niet, want ze is houdt heel erg van mannen, weet je wel. Dus dat soort dingen, al die dynamieken zijn heel leuk om te onderzoeken. Maar goed, wij hebben thuis heel veel leren praten door allerlei hulpverleners. En ik ben zelf natuurlijk, heb ik ook maatschappelijk werk ooit gestudeerd. Dus wij vonden het heel leuk altijd om te analyseren hoe zitten de relaties onderling. En als je veel praat thuis, ook met ouders, met kinderen over dit soort dingen. Wij zijn ook heel goed voorgelicht door mijn moeder. Nou, dan komt het wel goed meestal. Dus ik zou zeggen... Maar ben je hetero voorgelicht of ben je... Nee, want bij ons in de familie kwam alles voor. Dus alles werd besproken. Fijn. Dus het was, dus maar was mijn moeder vertelde wel natuurlijk als het over seksualiteit ging. Ja, dan vertelde ze voornamelijk heel veel eigen verhalen. Dat wij zeiden, nou mam, misschien iets te veel informatie, weet je wel. Maar, maar uiteindelijk was dat wel heel goed. Want zij is haar moeder vroeg verloren en had dat niet meegekregen. En nou krijg je weer die intergeneratie. Dat al die dingen werken dus door. Dat is heel leuk. Daarom deed ze dat zo. Omdat denk ze dat ik, zelf ja, niet mee had gemaakt. Ja, ja. Dus moet je echt je moeder wel bewonderen. Hè? Doe dat ik zij, ook. Ja, zeker. Dat zij dat deed, terwijl zij moederschap eigenlijk maar weinig heeft mee kunnen maken. Ja, zeker. Concluderend. altijd het belang van de kinderen voorop stellen. Ja. Als het kan en je denkt, ja, hij voldoet misschien niet meer aan zoals hij was op het moment dat we elkaar ontmoeten. Maar het is een heerlijke vader. Probeer het nog even. Ja. En als het echt niet gaat, in godsnaam geen vechtscheiding, maar een overlegscheiding. Ja. Waarbij gesproken wordt. En ook daar weer, op het moment dat er kinderen zijn, probeer jezelf een beetje weg te cijferen. Jij bent niet alles, om het thema van de Boekenweek nog eens te herhalen. Nee. Maar het kind is alles. Heb ik dat een beetje dan goed begrepen, Else-Marie? Prachtig. En ouders blijven. En ik zeg ook wel tegen mensen die gaan scheiden, je kunt ook nog grootouders worden. Moet je ook aan denken. Oh ja. En dat geeft een beetje lange termijn. En daar schrikken mensen soms van. Ik zei nee, als grootouders hebben jullie een nieuwe herkansing. Ja. Zijn jullie weer nodig. Ja. Dus dat geeft een beetje lange termijn in die korte, ellendige fase van ruzie en verdriet. Mooi, hè? Leuk. Nou, dat is helemaal goed. Dan wordt er enorm heen en weer gelopen hier. Maar volgens mij is Michel Koen inmiddels helemaal klaar voor het nieuws. Zeker. NPO Radio 1. Want in Den Haag zijn nog altijd twee protesten bezig. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion die bezetten nog altijd een deel van de A12, ondanks een verbod. In het Zuiderpark, iets verderop, is een grote betoging van boeren, onder meer tegen het stikstofbeleid. Een shovel reed daar een afzetting kapot, waardoor er nu ook vrachtwagens het gras op zijn gereden. Ook protest in Frankrijk. Voor de 7e keer in 2 maanden wordt er geprotesteerd tegen de pensioenhervormingen van president Macron. De Fransen die zijn fel tegen de verhoging van 62 naar 64 jaar. En ook in de Franse politiek probeert de oppositie van alles te doen om de wet tegen te gaan. Op Java is de vulkaan Merapi weer uitgebarsten. De vulkaan stoot dikke rookwolken en lava uit. Dorpen in de omgeving zijn bedekt door as. De Merapi is een van de actiefste vulkanen van Indonesië. Bij een uitbarsting ruim 2 jaar geleden kwamen bijna 350 mensen om het leven. En op de Britse radio wordt vandaag geen verslag gedaan van de voetbalwedstrijden in de Premier League. Veel presentatoren, commentatoren en analisten weigeren aan het werk te gaan vanwege de schorsing van Gary Lineker. Die mag van de BBC voorlopig het populaire programma Match of the Day op tv niet presenteren. Aanleiding is een kritische tweet van hem over het Britse asielbeleid. Hier op de radio wel voetbal. 4 wedstrijden in de Eredivisie vandaag. Ja, en de eerste wedstrijd die staat op het punt van beginnen. Het is de degradatiekraker tussen FC Emmen, dat is de nummer 16, en Excelsior, dat 1 plek hoger staat. Jan-Vincent van Zuiden, rolt de bal al daar in Emmen? Ja, 30 seconden geleden is er afgetrapt in Emmen. Je zegt het al, het is echt een hele belangrijke wedstrijd voor deze ploegen die heel laag staan, die al heel lang niet gewonnen hebben. Excelsior al 7 wedstrijden op rij niet gewonnen. Emmen al 6 wedstrijden op rij niet gewonnen. Ja, het kan zomaar zijn als Emmen vandaag wel wint dat ze over Excelsior heen gaan. En ja, Excelsior staat 15e. Dat is de plek waar je aan het einde van de competitie wilt staan, 15e. Want ja, de nummer 16 die moet na competitie spelen om erin te blijven. En ja, de 2 ploegen daaronder degraderen rechtstreeks. Dus 2 ploegen die de punten keihard nodig hebben. Maar de afgelopen weken nauwelijks dat hebben gedaan. Nu de eerste kans in de maak voor FC Emmen. Schot van afstand wordt de tribunes ingejaagd. We zijn los in Emmen. Het staat na 1 minuut spelen. Nog 0-0 bij Emmen tegen Excelsior. Nou, het is toch gewoon leuk, ondanks alles wat er gebeurt met al die sportmensen, om Jan-Vincent te horen. En dan gaan we naar Edwin Gerritsen. Nee, naar Palm. Peter Kuipers-Munneke, moet je mij horen. Edwin Gerritsen komt zo meteen met het verkeer helemaal in de war. Ja. Het is vandaag een zonnige dag. Wil je alsjeblieft zeggen dat het zo blijft de rest van het weekend? Nee, dit was heel eventjes een zonnig intermezzo tussen de treurige dagen door. Want morgen dan is het weer grijs bewolkt. En gaat het 's ochtends eerst valt er wat natte sneeuw in het noordoosten en oosten van het land. En ja, dat gaat over in wat regen. En daarna blijft het ook heel erg grijs. Het wordt wel zacht uiteindelijk, met temperaturen van zo'n 7 tot 11 graden. Maar morgen wordt zeker niet zo fraai als vandaag. Dus ik moet je helaas teleurstellen. Op dit moment is het zo dat er een paar buitjes vallen in het noorden van het land. In de rest van het land is het droog en heel erg zonnig. Maar later op de avond raakt het dus bewolkt. En dat leidt dus tot die toch vrij regenachtige grijze dag morgen. En dan krijgen we daarna een hele rare weerweek. Want op maandag dan begint de dag met flink wat regen. Dan gaat het behoorlijk hard waaien uit het zuiden. Daar gaan waarschijnlijk zware windstoten voorkomen aan de kust. En dat leidt tot de gekke situatie dat er met die stevige zuidenwind ook hele warme lucht onze kant op wordt geblazen. Dus maandag wordt het dan ineens van de weeromstuit 16 of 17 graden. Maar dus wel met zware windstoten en 's ochtends regen en 's middags wat zon. Dus dat wordt een hele rare dag. En dan hebben we dinsdag, denken we dat we daar aan gewend raken, aan 16 graden. Maar dan wordt het ineens maar 7 graden. En dan keert die natte sneeuw weer terug. Dus het is echt hele wilde week die eraan zit te komen. Later in de week neemt de bewolking de overhand, wordt het een graad of 10. En dan blijven we toch met regen zitten. Dus ja, echt om naar huis te schrijven met dat weer. Het cliché van de roerende staart wordt helemaal waar gemaakt. Nou, absoluut. En als je terugkijkt naar de maand maart van vorig jaar, toen we een recordzonnige maartmaand hadden. Ja, dat is, daar verlangt menig een. En ik zelf ook wel naar terug. Was het maar zo'n maand. Maar dat zit er op dit moment echt absoluut niet in stabiel lenteweer. Dankjewel. En dan nu inderdaad wel. Edwin Gerritsen, is het een beetje opgelost met de demonstraties? Wat files betreft wel. Maar de A12 bij Den Haag is nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Centrum. In het noorden van het land staat een file op de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk. Voor Sneek nog een kwartier vertraging. Daar was een spoedreparatie, maar de rijbaan is weer vrij. Met Jaja Morali. En met Francis van Broekhuizen, operazangeres, Else Marie van de Ereboomt, familietherapeut, en professor Jacqueline Bell, hoogleraar moderne letterkunde. We gaan zo meteen uitgebreid praten over de opera Animal Farm op basis van de grote klassieker van George Orwell uit 1945. Francis speelt daarin een buitengewoon komische rol en een geweldig pakje met een hele blonde pruik. Maar ze gaat vanaf 19 maart ook op tournee als zichzelf met contrabassist Dominic Seldes. En hij is onze man op afstand. Ik zie hem nu via FaceTime tussen allemaal instrumenten. Hey, ik dacht die contrabassist was, maar ik zie hier toetsen en percussie. En spreek je inmiddels Nederlands trouwens? Yeah, a bit, but normally I speak English. It's just better for everybody, really. Okay. Well, how are you? I'm very well. Thank you very much for inviting me. You're welcome to my man cave. This is it. This is where all the magic happens. And as you see, I had a midlife crisis and bought myself a drum kit, and realized that's that better than a mistress. I've had one of those as well. but this don't this go there. Was, don't go there. No, but this one was cheaper. This is a lot cheaper. So okay, we've got Else Marie van de Ereboomt in the house, so everything will be all right. Oh, listen, perfect. Listen, you're going on tour from the 19th of March on with Francis. Now yes. You know a zillion of musicians because you are in the Concertgebouw Orkest. So yes. Of all these people, you chose Francis. So the obvious question is, what's so special about her? She's cheaper than everybody else. That's right. Thank you so much. See you next time. No, thank you. Lovely to see you. And you save a fortune because you don't have to amplify her. So in all seriousness, because can you just turn down her microphone, by the way? Yeah, I can't turn my headphone off, yeah. Okay, so she can't interrupt me. Frances, I'm very lucky that I've got to work with a lot of amazing singers in the world, including Pavarotti and Domingo and Carreras and stop boasting, please. No, I know. But honestly, I think that Frances is one of the greatest voices on the planet. I really do. And not only that, is that she's incredibly professional, incredibly kind, incredibly hardworking, and a joy to be with. The problem is so much joy that we struggle to get any work done because we're giggling away the whole time. So knowing this, I called her about 18 months ago, I think, to suggest this show together, and we were really disciplined about meeting each other, and every 6 weeks we met each other pretty much, and either at my house or at her house, and we just spent the whole time giggling. So we've sort of done this panic rehearsal in the last week. But it's come good. It's come good. It's really, really good. Okay, we want to check this, if it's coming good or not. Okay, Francis, ja. Luister. Ja. Jullie hebben alleen maar lopen giechelen. Ja. Dus ik wil nu checken of dat wel goed gaat komen, jawel, 19 maart met die première. Zeker. Dus ik wil wat horen. Ja. I am dreaming over the mountains of... Oh, and my voice is gone. Why is that? Yeah. I am dreaming of the mountains of my home, of the mountains where in childhood I would roam. I have dwelt near the southern skies, where the summer never dies. But my heart is in the mountains of my home. That's Welsh song. I'm going to sing because we are both in we Nederlands, love British in music. Nederlands. Ja. En jij mag Nederlands. Oh, ik moet ja. Nederlands in Nederland. Oh, sorry, Dominic. Ja. dus ik zing. We zingen veel Engelse en Britse muziek, ook omdat ik dat heel mooi vind. En dit is een van mijn lievelings Welsche volksliederen. Mag ik wat? Mag ik wat zeggen? Wat ja. mij opvalt. Ja. Dus wij lopen enorm te keten en dat vind ik heerlijk, want ja. de wereld is al erg genoeg. Nou, dan begin jij te zingen. En dan is het alsof er een ander mensje uit jou naar buiten komt. Ik hoor ineens een soort oprechtheid, een authenticiteit, een soort kwetsbaarheid waarvan ik denk, hey, ineens is daar... Ja, Dominic, do you agree with me? Absolutely. It's like somebody else Absolutely. Comes out of her. Absolutely. It really is magic when she sings. The thing is that you have Frances's personality and then you have her voice. And the two of those, both of which I think are amazing, when the two of them come together, it's like this personality props up this amazing voice and out comes this extraordinary thing. It's more, it's music. It's more than just a voice. It's proper music. Exactly. It has a soul. It's... Yeah. Ja. Ik vond nou niet zo sterk net. Maar Nee. Zijn jullie het met mij eens, Jacqueline en Else-Marie, dat er iets gebeurt? Je voelt iets? Daar zit een andere vrouw in. Precies. Ja. Nee, dat gevoel had ik ook, ja. Andere vrouw. Of misschien zie je gewoon hoe ik echt ben. Door te zingen, want ik kan natuurlijk heel geinig zijn, dat ben ik ook. Maar als ik zing, ben ik totaal mezelf. En dat is en daar zit al mijn liefde altijd in zingen. Zingen is voor mij, ja, ik kan niet zonder zingen. En daarin kan ik zoveel kwijt, heb ik altijd gehad hoor, ook toen ik jong was en nog heel onzeker over heel veel dingen. Als ik zong, daar voel je meteen hoe ik ben. Eigenlijk. Want ik heb begrepen dat je als kind ook best gepest bent, ja, toch? Zeker. Maar door dat zingen raakte ik vrij. En was ik, werd ik eigenlijk sterk. Zeker. En dat is heel erg bijzonder. En dat heb ik ook van huis uit meegekregen wel. Om altijd toch jezelf te zijn. Ondanks alle weerstand of die je kan meemaken. Maar wees jezelf. En dat heeft dus, dat is niet, je bent, wat was nou het thema van die boekenweek? Geen ik idee ben meer. Alles. Je bent alles. Nou, daar ben ik dus in die zin, je bent alles. Dus ook je familie en ook je hele omgeving. En nu ben ik met Dominic bezig. En dan word ik ook weer door Dominic heel erg gestimuleerd in allerlei andere gebieden. I think, Dominic, you like her authenticity and her honesty. Yes. Maar wij lijken ook veel op elkaar, vind ik. Want Dominic heeft hetzelfde. We're also going to talk about George Orwell. Oh ja. Yeah. So thank you very much. And I know this show and this tour are going to be lovely. Je komt toch wel, hè? Tuurlijk, schat. Gelukkig. Denk je nou. Yeah, you're more than welcome. Any day you like. And you, the other two ladies. Sorry that I'm not there in person, but apparently I'm not allowed in. No, you're not allowed in. You're male. I'm literally right outside the door. It's fine. Thank you very much and good luck. God bless you. Dag, right, Dominic. Bless you. See you. Bye. Bye. Bye. Ja, ik wil het nu toch echt hebben over George Orwell. Over Animal Farm. Want jij zit in die opera. En wat zo leuk is, en daar wilde ik het juist over hebben. Je begint er nu zelf over. Wij kennen jouw persona. Wij kennen jouw buitenkant. We kennen jou als iemand die in hele grote televisieprogramma's. Je bent aanstekelijk. Je bent warm. Je bent gezellig. Ja, meestal wel. En dan zit je in een ongelooflijk, ik heb hem al genoemd, huiveringwekkende, zeer politieke, zeer avant-gardistische opera. Misschien, Jacqueline, je bent er naartoe geweest. Kun jij vertellen wat jouw bevindingen waren? Nou, ik vond de schitterende opera echt indrukwekkend. En met inderdaad een mooie relativerende rol van Francis. De opera volgt voor een groot deel toch het verhaal van George Orwell. Ik weet niet of je... Vertel nog wat over Animal Farm. Want ik denk niet dat iedereen het heeft gelezen. In grote lijnen wordt het boek gevolgd met een aantal aanpassingen. Het is een boek uit 1945. 1945 van George Orwell, die we allemaal kennen van 1984. Hè, van Big Brother Watches You. En de bekendste zin uit Animal Farm is eigenlijk: alle dieren zijn gelijk. Het boek gaat over... En sommige over... dieren zijn iets gelijker. Nou, dat komt zo. Dat komt pas later. Dat komt zo. Nee, laat me rustig vertellen. Sorry. Het gaat over dieren op de boerderij die in opstand komen tegen de onderdrukking door de boer. De boer opzij zetten, de macht overnemen en een nieuwe maatschappij creëren op basis van gelijkheid. Ze hebben 7 geboden waarvan het belangrijkste is van alle dieren zijn gelijk. En daarnaast nog een aantal andere. Maar al heel snel zie je dat de varkens die leren lezen, et cetera, de macht naar zich toe grijpen, ook met behulp van kennis. En het varken Napoleon wordt een soort alleenheerser. Dus uiteindelijk komen ze toch terecht in een totalitair systeem, waarbij eigenlijk opnieuw sprake is van uitbuiting. Het is in die zin een heel sombere boodschap. Het boek heeft als ondertitel Sprookje, maar het is echt wel een grimmig sprookje. Ja. Het is een fabel. Dat betekent dat het gaat over dieren in de vorm van, of een mensenverhaal in de vorm van dieren, zou je kunnen zeggen. Een allegorie, een symbolische voorstelling. Dus je kijkt naar een voorstelling over dieren, maar het gaat uiteindelijk over menselijke verhoudingen. Interessant in die opera is natuurlijk dat de boerderij vervangen is door een slachthuis. Dus het is echt ook grimmig gemaakt. Er zijn wat meer accenten gelegd op de Russische, Sovjet-Republiek. Want het boek verscheen in 1945 en was eigenlijk een kritiek ook op de Russische revolutie. Niet op de Russische revolutie, maar op de verwording van het Sovjet-systeem en vooral de wanpraktijk van Stalin. Maar daarnaast waren er ook nog persoonlijke ervaringen van Orwell. Die zelf gevochten had in de Spaanse Burgeroorlog voor de Tweede Wereldoorlog en in een conflict terecht was gekomen tussen trotskisten en Stalinisten. Daarin zie je ook Dat was het krankzinnige in de Spaanse Burgeroorlog, dat de linkse partijen onderling eigenlijk heftiger nog tegen elkaar tekeer gingen dan tegen de fascisten van Franco. Uiteindelijk. De strijd was natuurlijk tegen Franco, tegen de fascisten. Maar het is natuurlijk ironisch dat ze zelf met elkaar slaags raakten. Dus hij heeft eigenlijk al die elementen met elkaar vermengd in zijn Animal Farm. En ik vond het wel interessant dat in de opera, die echt schitterend is, als er nog kaarten zijn, moet iedereen helaas daar naartoe gaan. Ja, is helemaal uitverkocht. Maar dat het Sovjet-element benadrukt wordt, eigenlijk iets meer dan in het boek zelf. Want op een gegeven moment zie je alle dieren met Pravda lopen. Dus de publiciteitsmachine van Sovjet-Rusland wordt echt letterlijk in beeld gebracht. Ik vond het visueel ook heel mooi aangepakt. Pravda was ook de krant in de Sovjet-Unie. De waarheid. Waarheid wordt gelogen in principe. En dat laat zien hoe actueel dat dus niet alleen die echte verwijzing naar het Sovjet-systeem, maar ook de meer algemene boodschap van hoe je kunt manipuleren met teksten en hoe belangrijk het is eigenlijk om kennis te hebben. De dieren die niet kunnen lezen hebben niet door dat ze de hele tijd voor de gek worden gehouden. Dit is belangrijk wat jij nu zegt. Zeker met hoe jij begon. dat het literatuuronderwijs problematisch is. Absoluut. En de rol van kunst eigenlijk in de samenleving als een als iets wat ons aan het denken moet zetten altijd. Absoluut. Is natuurlijk ontzettend belangrijk. Even Francis, eventjes, want jij hebt je enorm, want je hebt een redelijk kleine en ontzettend grappige rol. Ja. Maar jij gaat voor 1000% je dan voorbereiden als je zoiets zingt. Ja, dus het boek Animal Farm had ik al gelezen. 1984 heb ik denk ik 6 keer gelezen. Ja. En ik was... je komt dan in contact, je gaat repeteren. En dan ga je die mensen leren kennen die het stuk hebben gemaakt. De regisseur Damiano Michietto, die kwam met het idee om Animal Farm tot een opera te maken. Dus, en die is gekoppeld door Sophie de Lint aan Raskatov, de Russische componist. Sophie de Lint is de directeur van de Nationale Opera. Ik wil het eventjes wat groter trekken, want mensen kunnen toch niet meer gaan, want hij is... Nou ja, tenzij je misschien op de dag zelf nog probeert als iemand ziek is, dan zou ik het proberen. Maar toch, want deze regisseur... een Italiaanse jonge vent, net zo oud als ik. Ja, jong, 47. Maar... Wat hij heeft gedaan, is ook proberen om te laten zien hoe macht in zijn algemeenheid... Ja, gewoon die machinaties, noem je dat geloof ik, van hoe werkt macht. En je zou bij wijze van spreken ook nog de Partij van de Dieren... zou het ook nog een mooi stuk kunnen vinden... omdat het gaat om zo'n abattoir. Hoe gaan we met onze dieren om? He, dat zou je er ook nog uit kunnen filteren in hoe hij het laat zien. Dus er zitten allerlei lagen in het stuk... Zeker. Die laten zien hoe werkt macht nou? Ik vind toch wel dat de opera heel duidelijk... enorme elementen heeft van dus Snowball is Trotsky en Napoleon is echt Stalin en Raskatov die is geboren op de componist op de begrafenis, de dag van de begrafenis van Stalin. En zijn vader was een Joodse arts die hele dag in het ziekenhuis wachtte op alle gewonden die zouden gaan komen bij die begrafenisstoet. Maar er kwamen geen gewonden, want iedereen was dood op die dag. En die Raskatov zei ook van Orwell heeft dit boek geschreven met het oog op die Russische revolutie en hoe dat is geworden. Maar hij heeft niet in de Sovjet-Unie gewoond. En wij wel. En hij wilde dus eigenlijk al die hele Russische elementen van wat zijn de uitlopen geweest van die Stalinistische periode. Daarom zit die scène er ook in met Beria, de hoofd van de KGB. Dat is Squealer, wordt als Beria neergezet en die gaat dan met zo'n actrice aan de haal en die geeft haar een boeket bloemen, maar dat is eigenlijk voorop haar graf. En dat zijn allemaal van die hele enge dingen die plaatsvonden in die tijd. En Raskatov wilde dat eigenlijk allemaal er extra in hebben om maar te laten zien wat een verschrikkelijke periode dat is en hoe dat nu eigenlijk ook nog is. Ik wil terug naar nu, want dit is ongelooflijk. Ik heb hier het boekje van de opera met een verhaal van George Orwell. En hij heeft het over het belang van de literatuur en hoe hij zegt dat de literatuur ook wordt tegengegaan, tegengewerkt. En dit is echt ongelooflijk. De man overlijdt in 1950. Ik weet niet in welk jaar dit stuk is geschreven, maar dus minstens 73 jaar geleden. Hij kijkt in de toekomst. En wat zegt hij? Het gaat het menselijk vernuft waarschijnlijk niet te boven om ooit boeken machinaal te laten schrijven. Maar een soort mechanisatieproces is al aan het werk te zien in de film en de radio, in publiciteit en propaganda en in de lagere regionen van de journalistiek. Boeken, en dan sla ik een stukje over, boeken zouden in grote lijnen worden gepland door bureaucraten en zouden door zoveel handen gaan dat ze na afloop als product niet meer individualiteit zouden hebben dan een Ford-auto aan het einde van de lopende band. Het spreekt voor zich dat alles wat zo geproduceerd zou worden rotzooi zou zijn, maar alles wat geen rotzooi is, zou de structuur van de staat in gevaar brengen. Wat de overgebleven literatuur uit het verleden betreft, die zou moeten worden onderdrukt of op zijn minst uitgebreid herschreven. Als je nou ziet dat we met de ChatGPT, dat we nepboeken door een knop op de druk, een druk op de knop kunnen creëren. En dat jij zegt dat het literatuuronderwijs toch een beetje in gevaar is. Hoe houden we die cultuur levend? Want Else Marie, jij gebruikt ook opera's om mensen met hun diepere lagen in contact te brengen, toch? Als een kind zo wordt afgepakt. Ga naar Madame Butterfly. Ja. Traviata, de loyaliteitsconflicten met de vader. Het zauberfleuten, moeder en dochter. En daar kun je dus al die menselijke verhoudingen, wat jij zegt. En ja, jouw stem is natuurlijk het antwoord van je ziel op het leven. Hè? Dat hoop ik, ja. Dus ja, ja. En dat kunnen mensen beleven. Ze moeten ook romans lezen van mij. Nou, dus ze moeten blijven lezen, blijven. Ik hoop eigenlijk dat als je die verhalen ziet in de opera of zo... bijvoorbeeld, je noemt nu La Traviata. Als je aan mensen dat verhaal... van Verdi. Maar als je vertelt dat dat dus een boekje is van Alexandre Dumas Fils... La Dame aux Camélias. Dan vertelde mijn moeder altijd dat zij altijd witte camélia's droeg... maar 5 dagen in de maand rode camélia's. Nou, dan weet je meteen wat dat betekent. Maar al die kleine anekdotische verhalen... Ik hoop dus dat leraren literatuur of Nederlands of Engels, maakt niet uit. Ze moeten eigenlijk niet naar. Je moet niet begrijpend lezen leren aan de mensen. Nee. Je moet mensen verhalen vertellen. En volgens mij leer je ze dan dat het dus iets is van hunzelf. En dan gaan ze wel lezen, volgens mij. Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. Dus hier. maar behalve dat is het ook belangrijk dat je via literatuur ook leert om goed naar taal te kijken. Ja. En als we weer even de terugkoppeling naar de actualiteit maken. Hè. Dus de opera is heel erg gelinkt ook aan de Sovjet-Unie. Maar we hebben nu weer een dictator in Rusland. We hebben nu oorlog. En je ziet ook die taalretoriek die gebruikt wordt. We mogen het niet over oorlog hebben van Poetin. Maar we hebben het over een speciale militaire operatie. Anders volgt daar allerlei repressieve maatregelen. We hebben nu onze eigen verkiezingen volgende week. Hè. Dus het is heel belangrijk ook om de verkiezingsprogramma's om die kritisch en analytisch te lezen. En ik denk dat door het lezen van literatuur... er komt niet alleen een verbeeldingswereld tot stand... maar het zet je aan tot denken. En het zorgt er ook voor dat je taalbewust wordt. Dus dat je doorhebt dat je heel vaak door clichés... Orwell heeft de relatie tussen denken en schrijven heel duidelijk gelegd. Ik zou met jullie het liefst nog tot vannacht 12 uur door willen gaan. Nou. Dat gaat alleen helaas niet lukken. Want is het alweer voorbij. Hier eindigt deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Francis van Broekhuizen, Elsa Marie van de Erebeemt en Jacqueline Bell. Deelname is nog steeds uitsluitend op uitnodiging, maar we zijn uitzinnig blij dat u hebt geluisterd. Zometeen Wieger en Fidas in de kantine. NPO Radio 1 in alle staten. Ja, ik weet al wat ik ga stemmen. Ik ben op dit moment nog een zwervende kiezer. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Omdat ik het eigenlijk mens mee eens ben. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, dus ik wil eigenlijk wel een partij die heel groen is. Ouderen, huisvesting, belasting. Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En volg de Provinciale statenverkiezingen. Ik weet wat ik ga stemmen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Tot vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota... al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise... die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers... kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Morgen bij Human in Metropolis belichten we de behandelmethodes van psychiatrische patiënten.